Multikino. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wieczór. Pan Tomasz wyjeżdża z biura. Marzy o ciepłej kolacji, która czeka na niego w domu. Mija park, skręca i wjeżdża w dziurę. Łapie gumę, a wizja ciepłej kolacji odjeżdża w siną dal. Nie pozwól swoim planom odjeżdżać, kiedy łapiesz gumę. Zapewnij sobie pomoc na miejscu lub holowanie do najbliższego wulkanizatora. Kup OC w Liberty Ubezpieczenia, a za asystans opony zapłacisz 3 grosze dziennie. Zadzwoń teraz 19521 lub wejdź na lup.pl. Liberty Ubezpieczenia. Dla większego spokoju. Na stacjach Lotos klient zatankował 25 litrów paliwa, albo zrobił zakupy za 20 zł w sklepie, albo wydał 10 zł w Cafe Punkt. Klient dostaje zdrabkę i bierze udział w wielkiej loterii. Zdrabki podajemy z uśmiechem, zazdrości nie okazujemy. A teraz przypomnijmy nagrody. Arek, proszę. 6 Fordów K, 100 telefonów Samsung Galaxy Alpha, 260 tysięcy rabatów na paliwo, kawę, hot dogi, napoje Dynamic. Jesteśmy gotowi. Wielka loteria rusza z impetem. Przyjedź po wygraną na stację Lotos i Lotos Optima. Myśląc logicznie, aby mieć 100% satysfakcji z wyboru telewizora, możesz wcześniej spędzić kilka nocy w sklepie z telewizorami. I masz gwarancję, że będziesz zadowolony. A myśląc technologicznie, wystarczy kupić telewizor w Saturnie. Tylko teraz za każde 1000 zł wydane na telewizor zwracamy 100 zł. A dodatkowo masz prawo zwrotu telewizora nawet do 31 grudnia. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu trzeciego Polskiego Radia. Mamy dzisiaj piątek, 21 listopada. Minęła? O, ósma minęła. No to serwis Justyna Mączka i Tomasz Ławnicki. Siedziba PKW pod szczególnym nadzorem po wieczornej okupacji. Komisja może wrócić do liczenia głosów. Mimo zapowiedzi nie będzie dziś debaty Hanny Gronkiewicz-Waltz z Jackiem Sasinem. Sztaby nie doszły do porozumienia. Izraelskie władze wojskowe nakazały wyburzenie domów rodzin 4 zamachowców. To kary za atak na synagogę. Po wieczornej okupacji już ani śladu. Państwowa Komisja Wyborcza od rana ponownie jest otwarta. Praca w siedzibie PKW przerwano, gdy wieczorem do budynku wtargnęli protestujący związani ze środowiskami prawicowymi. Nocą grupę okupujących wyprowadzono siłą, zatrzymano 12 osób. Dziś PKW jest szczelnie chroniona przez policję, a w środku jest Ksenia Maćczak. Nie da się ukryć, że dziś funkcjonariuszy jest tutaj zdecydowanie więcej niż wczoraj, ale trudno się dziwić. Po tym jak środowiska prawicowe wtargnęły do sali obrad i demonstracyjnie domagały się dymisji członków PKW, dziś policja zabezpiecza nie tylko budynek, ale także bramę wjazdową i szczegółowo sprawdza każdego wchodzącego do komisji. Protestujący zostali wyprowadzeni około północy, ale przynajmniej na razie nikt z PKW o tym incydencie rozmawiać nie chce. Biuro prasowe informuje jedynie, że oficjalne wyniki wyborów dziś poznamy, choć raczej po południu. Na razie wszyscy czekają na uchwałę PKW o wznowieniu prac, które zostały przerwane przez wczorajszy protest, a to ma nastąpić lada moment. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. A jednocześnie trwają przygotowania do drugiej tury wyborów i na kampanię pozostał już tylko tydzień. Choć czas polityków goni, w Warszawie nie dojdzie dzisiaj do zapowiadanej debaty pomiędzy Hanną Gronkiewicz-Waltz a Jackiem Sasinem. Nie wiadomo kiedy, gdzie i w jakiej formie. Na razie o debacie o fotel prezydenta Warszawy wiemy tyle, że się odbędzie. Uzgodnienia trwają, takie stwierdzenia padają ze strony obu sztabów. Ustalamy w tej chwili kwestie, pozostają jeszcze kilka technicznych spraw. Według posła PiS Adama Kwiatkowskiego nie ustalono jeszcze szczegółów technicznych. Nasze rozmowy przebiegają w takim duchu, że wszystko wskazuje na to, że w najbliższych dniach odbędzie się debata pomiędzy Hanną Gronkiewicz-Waltz a Jackiem Sasinem. Poseł PO Marcin Kierwiński wyjaśnia, że także zakres tematów poruszanych podczas debaty jest ustalany. Zwracam uwagę szczególnie na tą wagę właściwego zaplanowania wydatkowania środków europejskich. Nie wiadomo także, czy w debacie weźmie udział publiczność i jak długo będą rozmawiać kandydaci. Edyta Poźniak, Polskie Radio. Izrael będzie wyburzał domy zamachowców. Wysadzone mają być budynki rodzin 4 osób, które we wtorek dokonały ataku w synagodze w Jerozolimie. Informację w tej sprawie zebrał Wojciech Cegielski. Wojskowi nakazali wyburzenie domów dwóch Palestyńczyków, którzy w synagodze zabili 5 osób oraz sprawców dwóch innych zamachów. Rodziny, które mieszkają w budynkach, mają 48 godzin na odwołanie się do sądu, ale nikt nie spodziewa się, by sąd uznał ich odwołanie. Gdy władze usiłowały dostarczyć decyzję rodzinom, doszło do starć z Palestyńczykami, a policja użyła gazu łzawiącego. Wcześniej wysadzono w powietrze dom innego Palestyńczyka, który miał dokonać zamachu w Jerozolimie. Praktykę niszczenia domów Izrael wielokrotnie stosował w przeszłości, ale w 2005 roku została ona zawieszona po krytyce społeczności międzynarodowej i samych Izraelczyków. Nowe wyburzenia to efekt zapowiedzi izraelskiego premiera, który po fali zamachów obiecał surowe kary dla winnych oraz wzmocnienie środków bezpieczeństwa. W zamachach w Jerozolimie i Tel Awiwie zginęło w sumie 11 osób. Barack Obama dotrzymuje słowa danego nielegalnym imigrantom, ale jednocześnie naraża się republikanom. Amerykański prezydent nocą polskiego czasu ogłosił, że podpisał nowe rozporządzenie. Dzięki niemu miliony nielegalnych imigrantów unikną deportacji i dostaną szansę na legalną pracę. W telewizyjnym przemówieniu do Amerykanów Barack Obama wyjaśnił, że ponieważ Kongres nie był dotychczas w stanie uchwalić reformy prawa imigracyjnego, zdecydował się samodzielnie podjąć działania w tej sprawie. Nadal uważam, że najlepiej jest uchwalić sensowne prawo. Jednak dopóki to nie nastąpi, tak jak moi poprzednicy, demokraci i republikanie, mam prawo podjąć pewne kroki, które uczynią nasz system imigracyjny bardziej sprawiedliwym. Zgodnie z decyzją Obamy, nielegalni imigranci, którzy przebywają w Stanach Zjednoczonych co najmniej 5 lat, a ich dzieci posiadają obywatelstwo lub zielone karty, nie będą już zagrożeni deportacją i otrzymają pozwolenie na pracę na 3 lata. Amerykański prezydent podkreślił, że ludzie ci żyją w Ameryce od dawna i zasługują na pomoc. Oni ciężko pracują, często na bardzo niskopłatnych stanowiskach, wspierają swoje rodziny i modlą się w naszych kościołach. Obama zaapelował do swoich przeciwników politycznych, by jeśli nie podoba im się jego rozporządzenie, uchwalili odpowiednią ustawę. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Sputnik nad Warszawą ruszył i już w pierwszym dniu Festiwalu Filmów Rosyjskich będzie co oglądać. W Kinotece można zobaczyć m.in. film Próba w reżyserii Aleksandra Kota. Zaprasza dyrektor festiwalu Małgorzata Szlagowska-Skulska. Bardzo nietypowy film. Ten film wygrał tegoroczny festiwal w Soczi. Jest to film niemy i pokazuje życie w tundrze, jak ludzie muszą sobie radzić z codziennymi problemami. Ważny film to także Kombinat Nadzieja, który pokazuje życie młodych ludzi w zamkniętym mieście Norylsk na Syberii. Jest to najdalej wysunięte miasto na północ, na świecie. Jedyną drogą dotarcia jest droga lotnicza. Nie ma tam dróg, dlatego że jest wieczna zmarzlina. Nie ma kolei. Płyną tylko statki towarowe w przeciągu 3 miesięcy w ciągu roku, dlatego że rzeka zamarza z dostępem do morza na 7-8 metrów. I osoby, które tam mieszkają, są jakby zdani tylko i wyłącznie na siebie. W sumie na festiwalu, który potrwa do 30 listopada, pokazane zostaną 104 rosyjskie filmy. Skrót serwisów Trójce, 8:30. Zapraszamy. A teraz Michał Gąsierowski o sporcie. Bardzo zależało im na zwycięstwie, zaczęli nieźle, ale później byli bez szans. Koszykarze PGE Turowa Zgorzelec przegrali w Eurolidze z Panathinaikosem Ateny 69-79. Konieczynki są dla nas chyba poza zasięgiem, przyznaje środkowy Turowa Iwan Zigaranowicz. Bardzo dobrze grali obrony w ataku. Myślę, że dobrze zaczynaliśmy, ale potem różnica się widziała i ekipa Panathinaikos jest drużyna, która na 100% będzie jeden od kandydatów dla Final Four. Po 6 meczach Euroligi Turów ma na koncie tylko jedno zwycięstwo i zajmuje ostatnie miejsce w tabeli swojej grupy. W ten weekend rusza Puchar Świata w skokach narciarskich. Pierwsze zawody odbędą się w Klingenthal. Jak zwykle przed sezonem angielscy bukmacherzy przygotowali listę faworytów. Dwukrotny mistrz olimpijski, mistrz świata i zdobywca kryształowej kuli Kamil Stoch jest na drugim miejscu w typowaniach Anglików. Więcej szans dają Niemcowi Severinowi Freundowi. Trzeci w kolejności jest Słoweniec Peter Prewc, ale coś mi się wydaje, że Anglicy nie powinni zajmować się skokami. Kwalifikacje dziś o 18:00. Szachiści walczą za to o Mistrzostwo Świata. Coraz bliżej obrony mistrzowskiego tytułu jest Norwek Magnus Carlsen. Prowadzi z Hindusem Wiswanathanem Anandem 5-4. Ostatnia partia zakończyła się remisem po 20 posunięciach. W sporcie za godzinę więcej o tym, czego możemy się spodziewać dzisiaj na arenach, a będzie się działo i to sporo. W Ekstraklasie zagrają Ruch ze Śląskiem i GKS Bełchatów z Legią. Szwajcarzy z Francuzami zaczną walkę finałową o Puchar Davisa, a kierowcy Formuły 1 sprawdzą bolidy przed ostatnim wyścigiem sezonu. Sezon kolarski też właściwie się zakończył, ale gdzieniegdzie na świecie można jeszcze trafić na wyścigi kolarzy. Na przykład w Rwandzie. Tam rozgrywany jest Tour de Rwanda i jak możemy sobie wyobrazić, posiada pewne elementy egzotyki. Otóż prolog wyścigu wygrał zawodnik, który jeszcze 3 lata temu był rykszarzem. Uznał, że to dobre przygotowanie? No i proszę, jak się sprawdziło. Obecnie w Rwandzie kolarstwo uprawia około 100 zawodników. Narodowy wyścig odbywa się od 2009 roku, a organizatorzy oceniają, że tegoroczną rywalizację obejrzą 2 miliony osób. Dzień dobry. Napisał Robert, ale inaczej jest w treści tego listu, bo napisał Robert tak. Pozdrawia Jureczek, co wyszedł na ganeczek i zmarł mu łebeczek. No taka próba dosięgnięcia poezji Janka, ale skomplikowana sprawa z tymi imionami. A łebeczki mogą marznąć, bo tak, mglisty poranek najpierw był, w ciągu dnia będą chmury, na wschodzie śnieg i deszcz ze śniegiem, od wschodniego Pomorza przez centrum po Górny Śląsk

przyjdzie do głowy. Myślę, że powinna być reakcja którejś z instytucji państwowych, taka, która by pokazała wiarygodną drogę instytucjonalną wyjścia z tego, co się obecnie dzieje. Której instytucji ma pan jakiś pomysł? Ja mam kilka pomysłów, mogę się podzielić z nimi. Na przykład wydaje mi się, że powinni sędziowie, ci, którzy napisali wczoraj ten list, zobaczyć, jak są przygotowane sądy okręgowe merytorycznie do sądzenia sprawy, która nie jest łatwa. Czyli kwestii procedur wyborczych. Ja słucham w radio, w telewizji, co się na ten temat opowiada w Polsce. Widać, że Polacy, komentatorzy, liderzy opinii w Polsce nie mają najczęściej o tym zielonego pojęcia. Na przykład nie rozumieją, co jest faktycznie naruszeniem wyborczym i nie zdają sobie sprawy, jak w tej sprawie na świecie wszyscy są uważni. A co jest naruszeniem wyborczym według pana wiedzy? To było mnóstwo. Począwszy od tego, że mamy poświadczone przypadki, że niektórych partii nie było na listach do głosowania, czyli wyborcy nie mogli głosować. Sądy powinny w tej sprawie, ja chciałbym mieć pewność od prezesów sądów, którzy się wczoraj wypowiedzieli, że wszystko było super. Nie mam zielonego pojęcia, skąd prezesi w Warszawie Nie napisali, że wszystko było super, tylko napisali, że nie ma zagrożenia dla uczciwości przebiegu wyborów. A skąd to ktoś mogę wie? Mogę dokończyć. Tak, oczywiście, tworzenie atmosfery histerii służy anarchizowaniu państwa. Czyli pan anarchizuje trochę. Proszę zwrócić uwagę, jaka jest sytuacja. To ci prezesi sądów mianowali tą nieudolną komisję wyborczą, a teraz, zanim się skończył proces wyborczy, wypowiadają się jako strona i mówią, czy jest zagrożenie, czy nie. Przecież my liczymy na to, że te sądy zbadają to. Liczymy, że będą bezstronne. A tymczasem prezesi sądów angażują się w jakąś polityczną wymianę opinii, która jest obok wszystkiego, dlatego że proces wyborczy ma jeszcze trwać przecież. Jesteśmy dopiero w połowie tego procesu, bo jest jeszcze druga tura. Byłem przerażony tym oświadczeniem prezesów sądów i zdziwiłem się w ogóle, że... Ale był pan bardziej przerażony tym oświadczeniem, czy bardziej okupacją PKW? Nie no, bardziej oświadczeniem, dlatego że okupacja PKW to jest po prostu sprawa, którą sobie szybko powinna poradzić policja. Ja się dziwię, że PKW nie była w ogóle zabezpieczona, że dopuszczono tego, że tam ktoś wszedł. To tak naprawdę na koniec... Ale rozumiem, jeszcze że to nie są bohaterowie pana romansu, ci, którzy wtargnęli do siedziby PKW, pomimo pana oburzenia. Bohaterem na to, mojego dzieje. Romansu w tej sprawie, nie wiem, czy mi ktoś w to uwierzy, mam nadzieję, że jest takich osób więcej, jest wyłącznie polska demokracja. I wiem, że jeżeli w czerwcu świętuje się 25 lat wolnych i dobrych wyborów, a w jesieni mamy taki cyrk, to stajemy się pośmiewiskiem Europy i tego nie chcę. I dlatego apeluję dzisiaj do tych, którzy mają być bezstronni, czyli do prezesów sądów. Nie wypowiadajcie się państwo, zanim sądy faktycznie nie rozpatrzą tych skarg. Ponieważ powstaje wrażenie, że wy wiecie, zanim się skończyły wybory. I apeluję do Czy politycy nie powinni też się powstrzymać z wypowiadaniem do zakończenia procesu wyborczego, bo państwo, mówię o Polsce Razem, PiS-ie i SLD ustalili, że powinna być ustawa, która by skróciła kadencję. Nie wiem, czy to jest wspólny pomysł, czy to tylko SLD. O ile ja słyszałem, to ustalenie brzmiało tak, że przede wszystkim trzeba wykorzystać instytucjonalne możliwości protestów. I przede wszystkim mi dzisiaj zależy na tym, żeby prokuratura włączyła się tam, gdzie to jest możliwe. Tutaj już muszą się włączyć faktycznie prawnicy, ale po cichu, nie z oświadczeniami publicznymi. W badanie tych głosów nieważnych. Żeby sprawdzić, czy tam faktycznie nie dochodziło do fałszerstw, ale to trzeba badać te głosy. Przecież my znamy przypadki... Po cichu, ale to nie znaczy, że... Po cichu w sensie, żeby tajny. Nie robić... Nie tajny, tylko chodzi o to, żeby nie robić rozgłosu publicznego już, żeby nie drążyć. A politycy są od tego, żeby bili na alarm. I ja na przykład rzadko się wypowiadam w sprawach krajowych. W tej sprawie występuję jako człowiek, który jest przerażony, że tyle osób w Polsce, które świętuje demokrację 25 lat później, z taką lekkością, z taką dezynwolturą, mówi, no tak komisja policzy. Już sam fakt takiego długiego liczenia. Pamiętamy, jakie były apele do Ukrainy, do Janukowycza, z całego świata, kiedy on tydzień liczył. Apelował Bronisław Komorowski. Apelował nawet pan prezydent. Więc już sam fakt tego długiego liczenia musi wzbudzać wątpliwości. Fakt, że ogłaszano w kilku przypadkach inne wyniki niż potem były, zmieniano. Fakt, że gdzieś tam na prezydenta Szczecinka czy Szczecina wybrano człowieka według Państwowej Komisji Wyborczej z innej imprezy. Nie wybrano, to nie. No, ogłoszono. No. No to system tak wybrał, ale szybko to zweryfikowano. No nie, ale to już są wady. System jest pomocniczy. Są wady, no przepraszam, jeżeli... System komputerowy. Jeżeli już w 2011 roku, wówczas partii, która startowała w wyborach, Polska jest najważniejsza, nie było w biuletynach wyborczych i Sąd Najwyższy, który dzisiaj wypowiada się w tej sprawie, nie badał, ile tych kart brakowało w całym kraju, tylko uznał, że te karty, które on dostał, czyli tam było 5 czy 6, już nie pamiętam jak to było, to one nie zmieniają wyniku wyborów. Jak można w takiej sytuacji nie badać, czy to zjawisko nie było szerokie? Dzisiaj, jak się okazuje, nie ma kart z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. No to na pewno, jak to pani mówi, nie jest bohater mojego romansu Sojusz Lewicy Demokratycznej. Ale jeżeli w demokracji okazuje się, że jest kilka... Pytałam akurat wtedy o O romansach było i mi się skojarzyło. Ruch Narodowy i Kongres Nowej Prawicy. To też nie jest mój, to też nie są tym bardziej moje romanse. Dawałem temu wielokrotnie publicznie. No dobrze, to wróćmy wyraz. Do sojuszu. Politycy muszą bić na alarm, bo od tego są, ale nie mogą wydawać ostatecznego wyroku. Dlatego ja na przykład nie mówię, że były fałszerstwa czy przestępstwa. Ja chciałbym dzisiaj dostać gwarancję, może powinien zostać uruchomiony specjalny telefon zaufania dla obywateli, którzy coś zauważyli. Nie wszyscy potrafią napisać protest wyborczy. Gwarancję, że to wszystko, co się telefon, wydarzyło... A kto by miał taki telefon zaufania? Dlaczego nie? Na przykład Fundacja Batorego. Jakaś organizacja zaufania publicznego. A dlaczego nie może tego zrobić Kancelaria Prezydenta? Nie ma chyba przeciwwskazań prawnych. To trzeba poważnie potraktować, bo czego my dzisiaj potrzebujemy? Żeby każdy, komu nawet się coś wydaje, miał pewność, że każdy głos jest na poważnie wzięty pod uwagę w tych wyborach. A takie gadanie, że oni kiedyś policzą, mówią policjanty, no kiedyś przecież policzą, to nie o to chodzi. To jest kompletnie w poprzek regułom wolnych wyborów. Proszę zwrócić uwagę, polska demokracja załamała się w 1947 roku z fałszowaniem wyborów i odżyła dobrymi wyborami w 1989 roku. I ja chciałbym umrzeć w kraju, w którym każde wybory będą takie, że jadę na Ukrainę, do Mołdawii, do Białorusi, jeszcze do innego kraju i mówię, przyjeżdżam obserwować wasze wybory z kraju, w którym wybory mają najwyższy standard, a te miały bardzo niski standard. A wynik PSL-u pana jakoś wzburzył, zastanowił? Nie wypowiadam się w tej sprawie, ani w żadnej sprawie jakiegokolwiek komitetu wyborczego, dlatego że chciałbym tu dla swojego, po prostu swojej czystości sumienia na nikogo nie rzucać żadnego światła, cienia i tak dalej. Po prostu sprawdźmy procedury. To jest dzisiaj najważniejsze. Być może jest tak, że... ośrodki badania opinii publicznej, że Ipsos, który przeprowadzał exit poll, czegoś nie zauważyły. Tutaj naprawdę trzeba sprawdzić procedury i nie mieszajmy w to nazwy żadnej partii, żeby nikt się nie czuł, że to jest przeciwko niemu. A wzywanie OBWE i Parlamentu Europejskiego do obserwowania już polskich dawno. Wyborów to jest pomysł dobry? Już dawno powinny organizacje międzynarodowe obserwować. Nawet w Stanach Zjednoczonych obserwują. To jest polska dulszczyzna. Nas gubi dzisiaj dulszczyzna. I dzisiaj czytam komentarze w porannych gazetach, jakby je pisała pani Dulska. Zostawcie u nas wszystko świetnie. No w Ameryce nikomu by to do głowy nie przyszło, żeby tak mówić. Demokracja to jest takie coś, czego trzeba pilnować nawet w drobiazgach. To jest jak prawa człowieka. I naprawdę ja ostatnio staram się nie wypowiadać w sprawach krajowych, komentuję głównie politykę międzynarodową, ale tu jestem osobiście poruszony tym, jak wiele osób dzisiaj w Polsce ma lekki stosunek do demokracji. I jeszcze robi to w płaszczyku święta wolności 25 lat. Tak być nie powinno. I apeluję do wszystkich, którzy mają sumienie, szczególnie do tych, którzy mają doświadczenie we wspaniałej walce o polską wolność w latach 80., żeby w tej sprawie nie patrzyli na to, czy ich słowa brzmią podobnie do PiSu, czy inaczej, tylko mówili zgodnie ze swoim sumieniem. A czy pan widzi jakiś rys podobieństwa pomiędzy tym, co się zdarza w tej chwili u nas, a tym, co właśnie było na Ukrainie? Bo takie podobieństwa, jeśli ktoś tylko takie porównanie poda pod dyskusję, to wszyscy się oburzają. No to jest też przykład, to jest przykład dulszczyzny, dlatego że znowu naruszenia wyborcze na całym świecie są podobne. Można znaleźć podobne naruszenia w Polsce i w Stanach Zjednoczonych, bo też są i tam się nikt tego nie wstydzi, nie ma tego zjawiska co u nas, udawania, że nie ma problemu. Podobne są w Bangladeszu, podobne są na Ukrainie. No tych naruszeń wyborczych jest powiedzmy 100 możliwych w różnych systemach, takie lub bardziej inne. Więc nie wstydźmy się tego, że powiedzieć, że to jest jak gdzieś. No na tym to polega, że te naruszenia, my nie jesteśmy z innej gliny ulepieni. Dla mnie jest ważne jedno. Jeżeli ktoś mówi, nie ma możliwości przeprowadzenia powtórnych wyborów, bo dzisiaj stan prawny faktycznie praktycznie to uniemożliwia, to pokażmy ludziom, że jest możliwość... Rozumiem, że pan podważa ten pomysł, żeby powstała ustawa, która doprowadziłaby do skrócenia kadencji i samorządów. Nie, ja jedno zdanie tylko chciałbym w tej sprawie powiedzieć. Ustawą nie można zmienić konstytucji. Nie, można skrócić kadencję. I tutaj jest pewna możliwość, no chyba tylko nie wcześniej... Można. Dlaczego nie? A dlaczego tak? Ponieważ konstytucja nie mówi, że nie można. Ale chyba konstytucja mówi, ile trwa kadencja. Pani redaktor, no to proszę wziąć konstytucję i zobaczyć, co tam jest. Ja uważam, że na gruncie konstytucji... Ja nie pamiętam. Można skrócić kadencję. Ale zanim do tego momentu dojdziemy, to trzeba ludziom powiedzieć tak... Ale sądy tu zadziałają efektywnie i przejrzą każdy unieważniony głos, sprawdzą każdą listę do głosowania, czy ktoś nie był dopisany, żebyście wszyscy, kochani obywatele, i mówię to z całą powagą, niezależnie od tego, jak kto głosował, mieli pewność, że nie było żadnych nieprawidłowości, bo nie mówmy to przestępstwa, bo to trzeba udowodnić. No to porozmawiajmy teraz o Ukrainie, dobrze? A jeśli nie, to musi być wariant drugi i wtedy musi być, bo inaczej to dajmy taki sygnał. Ani sądy nie zadziałają, ani skrócić nie można, czyli to jest sygnał na przykład, że każdy może fałszować? No nie może tak, nie można tak do tego podchodzić. Dzisiaj Ukraińcy obchodzą pierwszą rocznicę Euromajdanu, a także 10. rocznicę pomarańczowej rewolucji. Nie wiem, czy pan lubi historię alternatywną, ale nawet jeśli pan nie lubi, to ja zapytam. Co by było, gdyby nie było Euromajdanu rok temu? No po tym, jak się zachował Janukowycz, widać, że Ukraina byłaby jakąś krzyżówką Białorusi i Rosji, jeśli chodzi o system polityczny. A co by było, gdyby Euromajdan nie przebiegał tak krwawo, żeby to się tak tragicznie nie skończyło? Czy możliwe było takie, możliwa była taka rewolucja, która byłaby rewolucją bezkrwawą? Problem polega na tym, że każdy by chciał i bardzo lubimy rewolucje bezkrwawe, ale większość rewolucji w Europie polega na tym też, że no, że w końcu dochodzi do takiej eskalacji, że ludzie przelewają za swoje wartości krew. My jesteśmy zaskoczeni tym, że to się zdarzyło w XXI wieku. I chcielibyśmy, żeby ta krew nie była zmarnowana. A dzisiaj już trudno wracać i rysować scenariusze, w których no, władza na Ukrainie jednak okazała się bezwzględna. Ja rok temu też sądziłem, że i mój pierwszy występ na Majdanie był poświęcony, jeśli dobrze pamiętam, wyłącznie temu. Protestujcie spokojnie, trzymajcie się za ręce, okazujcie umiar, walczcie o swoje wartości w sposób pokojowy. Ja myślę, że ci demonstranci mieli taką intencję i to robili. Natomiast spotkali się z brutalną reakcją władzy, która chciała zamienić Ukrainę w kraj autorytarny. Myśmy wtedy nie mieli dobrego rozpoznania tej sytuacji. Ja uważam, że to jest jedna, że to jest taki rodzaj, to jest powód do wyrzutów sumienia wielu ludzi w Europie. Przecież pewne rzeczy, jak postępuje Putin, co się dzieje na Ukrainie, było widać i tyle z ośrodków analitycznych, tylu jest specjalistów, tylu ludzi nie zauważyli tego, nie zauważyło tego, co się święci. A jak pan odbiera niemiecki zwrot w tej sprawie? Bo Angela Merkel mówi o pożodze. Steinmeier stał się bardziej aktywny. Zwrotu nie ma moim zdaniem. Jest powolna zmiana polityki w Niemczech, ale bardzo powolna. Ja się z niej cieszę, ale słucham uważnie, co się mówi. Na przykład takie zdanie, które od kilku dni w kółko powtarza pani kanclerz federalna Merkel i minister Steinmeier. Zdanie, że bez Rosji nie ma bezpieczeństwa w Europie. To jest pozornie dobrze brzmiące zdanie, ale ono powinno Polaków niepokoić. Dlatego, że właśnie doświadczenie Majdanu polega na tym, że my musimy widzieć różne warianty rozwoju sytuacji. A jeśli Rosja ostatecznie nie chce przystępować do żadnych rozmów na temat bezpieczeństwa, to nie mamy innego wariantu. Prezydent Poroszenko napisał niedawno na Twitterze, że jesteśmy przygotowani na scenariusz wojny totalnej. Czy pan się domyśla, co to jest ta wojna totalna według Poroszenki? Obserwuję... Bo to brzmi super groźnie. Znaczy brzmi groźnie, dlatego że informacje na temat zgromadzenia wojsk rosyjskich na wschodzie są bardzo niepokojące. Dlatego, że prezydent Rosji coraz częściej mówi o użyciu taktycznym, jak rozumiem, bo to raczej o to chodzi, o takie punktowe użycie gdzieś broni atomowej. I ja nauczyłem się tak interpretować słowa Putina, że jeśli on często o czymś mówi, no to wtedy trzeba brać pod uwagę i ten wariant. Tylko, że przed tym wariantem nie powinno się uciekać do mysiej dziury. Trzeba się zastanowić, jaki sposób zademonstrowania siły ma Zachód, żeby powstrzymać drugą stronę od użycia masowego użycia wojsk konwencjonalnych, czy użycia jeszcze jakichś innych rodzajów broni. Tutaj niczego się już nie osiągnie chowaniem się do dziurki. I myślę, że kanclerz federalna Merkel jakby już jest na tym etapie przyjęcia tego do wiadomości. Myślę, że ona jako doświadczony polityk zawsze dowiedziała, tylko to jest zawsze tak, że trzeba trochę czasu, żeby to przyjąć do wiadomości. I tak rozumiem wypowiedzi Steinmeiera i Merkel. Ludzie odpowiedzialni za bezpieczeństwo na Zachodzie muszą dzisiaj szukać wszystkich możliwych wariantów, także wariantów takiego dozbrojenia wschodniej flanki NATO i Unii, żeby każdy bał się ze wschodu, komu to przyjdzie do głowy, uderzyć. Dziękuję bardzo. Paweł Kowal, przewodniczący Rady Krajowej Polski Razem. Dziękuję Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Ta wiadomość nie może czekać. Wyprzedaż modeli Toyoty z 2014 roku rozpoczęta. Sprawdź koniecznie, jak atrakcyjną ofertę przygotowaliśmy dla Ciebie. Pamiętaj, największy wybór masz tylko na początku wyprzedaży. Zapraszamy do salonów. Czy Twoja firma może funkcjonować bez internetu dłużej niż 6 godzin? Nie, nie może. Twoja firma musi mieć stały dostęp do najwyższej jakości usług. Dlatego wybierz internet od UPC Business. UPC Business to gwarancja stabilnego połączenia z internetem, szybka instalacja i błyskawiczny serwis. Bo kiedy internet w Twojej firmie działa jak należy, Twój biznes też działa jak należy. UPC Business. Gwarancja w biznesie. Zadzwoń i zamów 813 813 300. Szczegóły na business.upc.pl. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Nie lubię początków reklam, tego całego czarowania. Jako przedsiębiorcy interesuje mnie tylko to, co na końcu, czyli ile mogę na tym zyskać. A w Oplu zyskać mogę naprawdę wiele w nowej promocji dla przedsiębiorców. Nawet do 21% oszczędności przy zakupie nowego Opla z rabatem, w kredycie Deutsche Banku przy wsparciu środków z Unii Europejskiej. I to jest właśnie najlepszy biznes dla biznesu. Szczegóły promocji oraz oferty kredytowej u dealerów Opla. Przedsiębiorca przy piłce. Wbiega w pole karne. Wspaniałym zwodem omija wszelkie niedogodności, składa się do strzału i gol! Cóż za wspaniała akcja! I ty wykorzystaj swoją okazję. W banku BPH kredyty dla małych przedsiębiorstw bez faktur, bez biznesplanu i bez prowizji od niewykorzystanej kwoty kredytu nawet do 1 miliona złotych. Sprawdź na www.bph.pl. Bank BPH. Po prostu fair. Na stacjach Lotos klient zatankował 25 litrów paliwa. Albo zrobił zakupy za 20 zł w sklepie, albo wydał 10 zł w Cafe Punkt. Klient dostaje zdrabkę i bierze udział w wielkiej loterii. Zdrabki podajemy z uśmiechem. Zazdrości nie okazujemy. A teraz przypomnijmy nagrody. Arek, proszę. 6 Fordów K, 100 telefonów Samsung Galaxy Alpha, 260 tysięcy rabatów na paliwo, kawę, hot dogi, napoje Dynamic. Jesteśmy gotowi. Wielka loteria rusza z impetem. Przyjedź po wygraną na stację Lotos i Lotos Optima. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wybiła na zegarze 8:30. Pora na krótki serwis. Justyna Mączka. Bardzo duży pożar na wschodzie Wielkopolski. Jak już informowaliśmy, pali się fabryka tkanin w Turku. Rzecznik Straży Pożarnej w Turku, Robert Bącała. Pożar nie został jeszcze zlokalizowany, czyli nie ma tego momentu, w którym zatrzymało się rozprzestrzenianie ognia. Ciągle strażnicy walczą. Najnowsza wiadomość jest taka, że zawalił się dach hali. Zapadł się do środka. W fabryce Firan prowadzona jest produkcja na 3 zmiany. W chwili wybuchu pożaru w zakładzie była nocna zmiana. Według wstępnych ustaleń strażaków na szczęście nikt nie ucierpiał. Jest mnóstwo naruszeń wyborczych, przekonywał przed chwilą w Trójce Paweł Kowal z Polski Razem. Począwszy od tego, że mamy poświadczone przypadki, że niektórych partii nie było na listach do głosowania, czyli wyborcy nie mogli głosować. Sądy powinny w tej sprawie, ja chciałbym mieć pewność od prezesów sądów, którzy się wczoraj wypowiedzieli, że wszystko było super. Więcej o wyborach samorządowych powiemy w serwisie Trójki o 9:00, a teraz wczorajszy salon polityczny Trójki, w nim minister rolnictwa Marek Sawicki chwalił się. Tak, otwieramy kolejne rynki. Polskie jabłka są już w Singapurze. Jadą także do Kanady. Ten transport wyruszył wczoraj i płynie, ale inny dojechał już do Singapuru i na miejscu okazało się, że polskie jabłka są podgnite. A poinformował o tym zastępca ministra Sawickiego, wiceminister Tadeusz Nalewajk. Wyjaśnił, że jabłka prawdopodobnie zostały źle zabezpieczone na czas transportu morskiego i na miejsce dotarły zepsute. To nie jedyny taki przypadek. Wiceminister Nalewajk mówi, że był w Indiach u największego hurtownika, gdzie też poszły nasze jabłka i też nie nadawały się do niczego. Sami robimy sobie kuku, tak mówi wiceminister, informując jeszcze, że duża partia wołowiny, która ostatnio trafiła do Japonii, nie miała wymaganych dokumentów, które eksporter powinien uzyskać jeszcze w Polsce. Dlatego polska wołowina może zostać w Japonii zablokowana. I to wszystkie informacje teraz. Więcej za niespełna pół godziny. Polecamy. Jeśli Państwo oczekują prognozy pogody, to mają Państwo rację. Właśnie teraz ona przed nami. Będziemy mieli brzydki dzień. Brzydki. Na wschodzie śnieg i deszcz ze śniegiem. Od wschodniego Pomorza przez centrum Pogórny Śląski, zachodnią Małopolskę, deszcz, mrzawka, a miejscami ten deszcz ze śniegiem. Wiatr słaby, zmienny. Temperatura. I tutaj Darek się popisał, bo mamy... Nie wiem, jak to nazwać. Zastawa stołowa z atrybutami. Noże Gary koło Sejn 0 stopni. Nożewo koło Ostrołęki 2. Talerz, nie wiedziałem, że jest talerz koło Bielska Białej. I dzban koło Sierpca. I talerz i dzban 3 stopnie. Garnek, zwykły garnek, będzie miał 4, ale szklanki koło Poddębic też 4.

my tu mamy listy. Ja właśnie trochę się boję po wizycie redaktora Nogasia zaglądać na ekran z SMS-ami, bo tam właśnie tylko prośby o książkę, więc kończy się komunikacja między nami, bo państwo czekający na kolejną pozycję omawianą przez redaktora, no po prostu odcinają tych, którzy mają jakieś inne komunikaty do wysłania. No ale taka jest prawidłowość, narzekać nie powinienem. Natomiast przychodzą maile. No i tu jest taki jeden, właśnie nie wiem, czy w nim jest ton lekkiej pretensji, czy tylko właściwie konstatacja. Otóż słuchacz pisze, właśnie pyta, czy ja w ostatniej części audycji bardziej jestem ożywiony, bo zwrócił uwagę, że w ostatniej godzinie, czy w ostatniej pół godzinie porannego wydania Zapraszamy do Trójki nadaje takie żywsze, bardziej agresywne utwory. Tak pisze słuchacz. Mi się nie wydaje, że w tej pół godzinie nadawał jakieś żywsze utwory. Skończyło się. Mogło być dłużej, by tak jakoś się urwało gwałtownie. Nie mam pojęcia, jak jest na dworze. Prognoza mówiła, że paskudnie, ale przypominam, że w tym naszym na razie tymczasowym studiu, bo tam remont, w tym głównym, nie ma okna, więc mogę sobie wyobrazić, co chcę. To teraz wyobrażam sobie, że jeśli bym odsunął zasłonę, moim oczom ukazałaby się Warszawa skąpana w słońcu, wszędzie latają rajskie ptaki, kolorowe papugi, uśmiechnięte dziewczęta we wiosennych sukienkach, chłopcy z brodami, aha, bo moda teraz jest, w kraciastych koszulach i z brodami, dzieci bawią się wesoło, zwierzęta różnego rodzaju typu piesek, kotek i inny tam misio mały, uśmiechnięte i grają na trawnikach. Coś mi się stało chyba w głowie, muszę się położyć. Ładna piosenka, a jaka będzie za chwilę, to się okaże. Urywki. Urywki z rozrywki. Dziś w studiu tylko pojedynczy urywek. Piotr Bukartyk, dzień dobry. Dzień dobry. No, czy ta piosenka będzie taka ładna, jak to była? No właśnie, powiedzmy, że ciekawi to bardzo. Ta, co była, to tak sobie myślę, że była bardziej uczesana niż ta moja. Moja będzie taka troszkę. Ale coś będzie jakiś trash metal? Nie, no powiem tak, ostatnio... Alternatywa? To będzie bluesik. Będzie bluesik, ale o tym, o nieuchronności, nieprzewidywalności ludzkiego losu. Nawet można by ją dedykować jakimś takim młodym gościom, co się ostatnio pojawili i tak się dobrze poczuli, że aż całkiem odlecieli, ale nie wiem, to chyba niekonieczne. To jest piosenka już starsza, no bo Krzysiu mi odleciał. I to w związku z samolotem taki cykl skojarzeń, bo pomachał mi skrzydłami i poleciał. Ale zaraz właśnie zobaczymy. I to jest też eksperyment. Ale ponieważ to jest o nieuchronności losu, no to nieuchronnie po prostu narażę się na to, co i tak mnie czeka. Tak. I coś jeszcze miałem powiedzieć o tej piosence. Zagram ją dlatego, żeby skończyć, bo ostatnio się utarło, że ja lirykiem jestem, to jest sąd trochę krzywdzący, więc jak to zagram, to się skończy. Bilon to się nazywa, starszy numer. Troszkę go poprzerabiałem, bo mi się wydaje, że nie dotarł. Przedmiot zastanawiając się, jak długo może trwać zapowiedź. No to zagram wstęp. Daniel tańczy na róże w klubie dla tam. Trochę wstydzi się, ale z rodziny o tym dalej na szczęście mało kto wie. Robotę, z której lepszy kęż by miał, raczej trudno by znaleźć. Zostaje rura, która chleb mu daje, tak czy nie. Gdy za skomlą są, siedzi, że pić się chce. Zawsze ta trochę drobny. Gdy ktoś przez jego będzie mnie ciska się, tylko splunie na chodnik i sunie przez podwórze w jedwabnym garniturze. Wiem, że i tak wygląda lepiej od nich. To tak czy nie? A na niebie księżyc, moneta fałszywa, sprawia, że z czasem odkrywasz, że twoja własna twarz to niekoniecznie ta, którą z lustra znasz. Księżyc, różowa landryna, wolno po niebie się wspina, mruga na tych, którzy wolą pożegnać się ze swoją aureolą. To takie trudne do tego. Damy piszczą i szczypią go tam i tu, także wszystko go boli. Proszą, żeby się wypiął, a czasem bów proponują sponsoring. Z początku patrzył na to krzywo, obrażał się, aż pewnego dnia o dziwo pomyślał, że właściwie czemu nie. To księżyc, budeta fałszywa, sprawia, że czasem odkrywasz, że twoja własna twarz to niekoniecznie ta, którą z lustra znasz. Księżyc, różowa landryna, wolno po niebie się wspina, mruga na tych, którzy wolą pożegnać się ze swoją aureolą. Blade światło neonu wygaszono przed chwilą. Daniel wraca do domu w slipach, dzwoni mu pilon. I dobrze pomyśl kolego, który drwisz sobie z niego, gdy odpowie ci, dowiesz, dzisiaj ja, jutro ty. Troszkę się pan rozszalał gitarowo. No, a się palnąłem, jakby się nie walnął, jakby na korytarzu mi ładnie wyszło. Nie, bez tego też przyjecha. Ładnie, nie, no, też dziękuję. Ładnie. Pan ładnie, się nie martwi. Niech pan idzie sobie poćwiczyć. Piotr Bukartyk, bardzo dziękuję. Michał, czy my zdążymy zagrać? Chyba nie, co? No, to właśnie, już trzeba kończyć to wszystko.